Hey guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya spray kemasan pas di kantong. Tapi yang gak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang gak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang gak usah lebay. Sprite nyatanya pas, gak lebay.